کاش منم یه نفهم بودم، تو باغ نبودم، توی قفس بودم، اله بودم، بله بودم، لات پشت پنداموز قصه بودم. کاش هرگیری میاندازه یه پام بود، زامنداری پام بود، میپرسیدم سوالو عباس جون. کاش نمیزدم دلم و صابون میکرفتم با استفاج، منم سر سامون. کاش بودم نفهم نبود خلم، تو گوش گوش میدادم، میداد بوی قرمه سبزی سرم، دستام مش نبود اصنم. کاش من زداش واسم حرفای پدر و مادرم، نفهم بفهمی نفهمی گرفتم جنون، بدترین اختتامیه توی بهترین شروع، جنگ جنگ با افکار شبیه خون، هیچ دربازی از جنگ سالم نمیاد بیرون. تلخه یه چی تر تر تنزای تلخه، چالی چاپین سکوت و رایت نمی کنم، و الان هممون تو تیمارستانیم، یه صدا تو کمد خالی، yeah. فکر ما داشت اضافه کاری، نه رابطه مجاریه داری، درد داره اینا درکشو نداری، نه سواد داری، نه نه بی سوادی، نه نه هر شب و هر روز دوباره جوابا میکردم، تموم شدم تموم شدم، خودخوری کردم، یا آبشارم که به اولم بره میگردم، دیگه نمیرم از کوره در، نه نه فرقم با بقیه فرق، نه نه دیدم فهمیدم قد فهمم کلن زیاده بتنم کلمم. من ماهی خسته از آب، یه کل خراب، یه سرویس که میشن همه سوار، کاش فرار به قرار بود ترجی، کاش ناز منم یه بار میکردم بی، شکم خالی ولی مغز پر، منم بودم این دست گل، فهمیدم فهمیدن درد نداره ولی یه جای کاراره میلنگ. خوب کاش منم خواب خار تو چشمام نبود، این داشا کجای چاقو پشتم نبود، کاش سیگار هم دمه دم و بازم هم نبود، کاش میذاشتن حرف زنم شکر میونه کلامم نبود. منم دوست داشتم، منم منم کنم، منم بشینم جدولم حل کنم، دودبانم به باد داد دود، کاش میشه ترکش کنم. من کیم کجام به کدامین گناه، سر ساعت فراموش میکنم که منم یکی ای نهون شمام، نفهم بذارشم بهت بکن، نفهم با اون صدای درون تخت، نزن نزن چرا چی شد کی بود کجا، کاش یکی منو درک میکرد فقط، هر بده میکشم داد بیداد، تیمارستان سکوت نمیخواد، اصلا اسممو بذارید بیمار، من فقط دلم آرامش میخواد.